Ωραία. Είχαμε και συνάντηση με το τεχνικό το τμήμα. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Το crew. Βεβαίως. Βγάζω εγώ μπουφάν, δεν υπάρχει θέμα. Όλα στο φως είναι το μήνυμα. Παντελόνι κράτα, Θάνο. Λοιπόν. Περίμενα, ανοίξω chat τώρα. Δεν είναι, όπως νιώθεις. Εγώ δεν σχολιάζω. Αυτό που έχουμε τώρα είναι φάρμα των ζώων, σωστά? Ναι, πλέον έγινε φάρμα των ζώων, σταμάτησε να είναι. Μέχρι τώρα ήταν ράδιο με Σερέμος. Έκοψες και ξανάρχισες. Δεν το είχατε καταλάβει, βέβαια. Όχι, το είχα καταλάβει, τη ρώτησα. Γεια σου πουλί, πιτσικαμόρτη, πιτσιπόρδα, sorry. Hashtag πιτσιπόρδας. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Μη σας πούνε μια λέξη να μην τη λέτε. Αμέσως αυτό το πράγμα δηλαδή. Τι ανοριμότητα είναι αυτή? Βεβαίως. Μόνο εγώ είμαι όριμος τελικά. Από όσους συναναστρέφομαι, ο πιο όριμος είμαι εγώ. Σκέψου τώρα τι συναναστρέφομαι. Θάνο. Το λέω και βήχω. Ναι. Τι κάνεις? Εξαιρετικά όπως κάθε μέρα. Εσύ Κωνσταντίν, τα νέα σου. Εξαιρετικά όπως κάθε μέρα. Πολύ Θάνο. Ωραία, πάμε. Χάρμα. Εξαιρετικά όπως κάθε μέρα. Είπα στη Λαμπρινή. Ναι. Τώρα που δεν ακούει. Τι λέγατε με τη Λαμπρινή? Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις τώρα τι είπα στη Λαμπρινή. Είπα στη Λαμπρινή ότι έχω λίγες τύψεις. Γενικά έχω τύψεις εγώ για διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί το έχω αυτό. Και τη είπα ότι νιώθω ότι δεν τη βγάλαμε στο ραδιόφωνο αρκετά συχνά. Δηλαδή, καθένας με τις ενοχές του εδώ μέσα, Κωνσταντίνε. Εσύ τι, έχεις φάει κάποιο γλυκό που ανήκε σε άλλον και τέτοια? Τι. Τι? Όχι, λέω. Ναι, και τη είπα αυτό. Τη λέω, ρε Λαμπρινή, τώρα υπήρχαν μέρες που ενώ είχε βγάλει κάποιο ρεπορτάζ που θα είχε νόημα, μας έτρωγε η εδώ επικαιρότητα. Μας έτρωγε η εδώ επικαιρότητα και δεν τη βγάλαμε. Αλλά εντάξει, τώρα έχει γυρίσει. Θα κάνει και τα ρεπορτάζ που περισσέψανε από τη Χιλή που δεν πρόφτασε να κάνει εκεί πέρα. Έχει να βγει και άλλο υλικό. Συζητούσαμε χθες το βράδυ ότι είναι εύκολο και θα το κάνουμε να προσθεθεί στην Πάρα μια κατηγορία με τις αποστολές και να είναι να μπορεί κανείς να τις βρει. Και μπορούμε μετά να περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Θάνο, θέλω να σε ρωτήσω, πώς πάει η διαχείριση της πανδημίας? Η διαχείριση της πανδημίας πάει εξαιρετικά. Ασχολούμαστε. Τίποτα άλλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Με κάλυψες. Ο Στίχο Μητσοτάκη σε μια φάση κερδίσαμε τον κορονοϊό. Και το είπε πριν τρεις μέρες, ας πούμε. Ότι με 100 νεκρούς τη μέρα. Δηλαδή, γελάμε για να μην κλάψουμε πραγματικά. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί σιγά σιγά βγαίνουν τα στοιχεία για το πώς πήγε το δεύτερο τρίτο κύμα. Θυμάστε το δεύτερο τρίτο κύμα? Θυμάστε που ήμασταν 6 μήνες κλεισμένοι σπίτι και στέλναμε μήνυμα στο Χαρδαγιά για να πετάξουμε τα σκουπίδια? Και λες, τουλάχιστον ρε φίλε, σώζω ζωές αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον δίνω χρόνο, γιατί αυτό λέγαμε στην πρώτη καραντίνα και αυτή ήταν και η δική μας στάση. Δίνω χρόνο επειδή, στην κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει, στο σύστημα υγείας. Να μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγείας. Καθώς εσύ εκεί πέρα σπίτι σε δέρνανε κιόλας και δεν μπορούσε να βγαίνει τα Σαββατοκύριακα μετά τις 6 και σου κλείνανε περίπτερα, γιατί λες, τουλάχιστον στηρίζω αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας. Και εσύ το στήριξες. Το σύστημα υγείας. Εσύ συγκεκριμένα, Κωνσταντίνε. Θάνο, είχα ξεχάσει αυτό το επιχείρημα. Είχα ξεχάσει ότι τα λέγαμε αυτά. Καλά. Καλά, δεν είναι ότι πιστεύω ότι θα το κάνουν. Ναι, αλλά. Αλλά ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Ήταν η ατομική μας ευθύνη. Γιατί υπήρχε η ατομική ευθύνη. Την κάναμε. Την ξανακάναμε. Εγώ ατομικό ευθύνησα πάρα πολύ. Ατομικό ευθύνησα. Και εσύ ατομικό ευθύνησα. Ναι. Το έκαναν μπετόν αρμέτο. Εσύ σχολιάζουν και στο chat. Πάλι τον κερδίσαμε, φτάνει πια γκώσαμε. Βαρέθηκε ο Γιάννης. Είναι σαν να υποστηρίζει, ρε παιδί μου. Τι να σου πω τώρα. Την Μπαρτσελώνα στα καλά τη. Α, μπράβο, Θάνο. Ναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι η κατηγορία που έψαχνα. Μέση Τσάβη, Νιέστα κλπ. Την Μπαρτσελώνα, τη μεγάλη, την Ουεφαλώνα. Είναι σαν να υποστηρίζει του Golden State Warriors στα καλά του. Τι πε τώρα, ρε Θάνο. Ή τον LeBron James. Τι πε τώρα, ρε Θάνο. Βαριέσαι κάποια στιγμή, λε ρε φίλε, να χάσω και μία φορά. Δεν γίνεται τώρα συνέχεια. Α, αυτό συμβολίζουν όλα αυτά. Ναι, είναι ομάδε, α πούμε. Του Chicago Bulls του Michael Jordan. Τον Άρη του Γκάλι για να με πιάσει και ο Γιάννη. Αυτές είναι οι ομάδες που δεν χάνανε ναι. Από χρυσές περιόδους, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Βεβαίως. Τέλος πάντων, κερδίζαμε τόσο πολύ, δίναμε χρόνο στο σύστημα υγείας, καθόμασταν ήσυχοι στα σπίτια μας, εκτός από κάτι ανεύθυνους νέους διαδηλωτές και δεν ξέρω εγώ τι που έκαναν με την πανδημία κλπ. Τον Άρη Τουγκάλη το είπα, είναι πίσω το chat. Και, αλλά εντωμεταξύ, ναι, η κυβέρνηση δεν έκανε και πάρα πολλά πράγματα. Να το πούμε και αυτό. Βγήκε λοιπόν χθες, δημοσιεύτηκε μια μελέτη, δημοσιεύτηκε σε αυτά τα επιστημονικά περιοδικά. Οχού, με τα επιστημονικά περιοδικά. Βεβαίως, βεβαίως. Και αφού έχει περάσει από peer review. Δηλαδή ότι οι άλλοι επιστήμονες έλεγξαν τα στοιχεία της μελέτης και λοιπά και την έκαναν δημοσιεύσιμη. Και αφού λοιπόν πέρασε από peer review, που μάθαμε τρομάρα μας και τι είναι, δημοσιεύτηκε και στα μέσα. Και η μελέτη υπογράφεται από τον κύριο Θεόδωρο Λίτρα, επίκουρο καθηγητή δημόσιας υγείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και αυτό Σωτήρη. Ρε το Σωτήρη, τι είχε κάνει, έγραφε την. Είναι αυτοί που χάνονται. Και λες, τι να έχει γίνει αυτό το παιδί, Έγραφε τελικά, τη μελέτη. Αυτό έκανε, ρε παιδιά. Αυτό έκανε. Έγραφε τη μελέτη. Πώς είναι Χριστόδουλος στη Χούντα, διάβαζα. Γιατί μου κάνετε τώρα συγκρίσεις με τη Χούντα, να ρωτήσω κάτι. Δεν κάνω τέτοιου τύπου συγκρίσεις για τη Χούντα, Απαρχάιντ και λοιπά. Ακούγομαι από μακριά, ακούγομαι από το σωστό μικρόφωνο, ανοιχτό το δικό μου μικρόφωνο. Γιατί ακούω λίγο. Τώρα σε δυνάμωσα λίγο, αλλά. Κάθε φορά που μου λένε μην αγχώνεσαι, αγχώνομαι. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ούσου τίρς που λένε και στο chat. Ούσου τίρς. Και βγαίνει αυτή η μελέτη. Μάλιστα. Τι λέει Θάνο αυτή η μελέτη, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λέει ουσιαστικά τρία πραγματάκια. Λέει ότι όσο πιο επιβαρημένο είναι το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσο περισσότεροι είναι οι διασωληνωμένοι, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα κάποιος να πεθάνει. Αυτό που λέμε θνητότητα. Θνητότητα αυξημένη κατά 25% σημαίνει ότι έχεις ένα χ ποσοστό όταν πηγαίνεις και όταν διασωληνώνεσαι σε μεθ. Αλλά αν ας πούμε είναι και πάνω από 400, αν είναι 400 με 499 οι διασωληνωμένοι, αυτές οι πιθανότητες επιβίωσης είναι μειωμένες. Οι πιθανότητες να πεθάνεις αυξάνονται κατά 25%. Αυτό κάθισαν και το μέτρησαν και δεν είναι η πρώτη μελέτη που μας το λέει αυτό. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Δεν είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει τη σύνδεση πληρότητας με θνητότητα. Γιατί υπήρχε και οι μελέτες, ας πούμε, του iMed Lab, τις είχαμε δημοσιεύσει, που λέγαν το ίδιο πράγμα. Τις είχαμε αναφέρει και όταν ο Μητσοτάκης είπε αυτό για τους διασωλωμένους εκτός μεθ. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Θα μου πεις, ρε φίλε, εντάξει, προφανώς πιέζεται παραπάνω το ΕΣΥ και τι να κάνουμε, πιέζεται το ΕΣΥ. Πανδημία έχουμε. Ναι, οκ, okay, αλλά αν το ΕΣΥ ήταν πιο. Πιο καλά στελεχωμένο, καλύτερα οχυρωμένο, με περισσότερους γιατρούς, νοσηλευτές, πιο έτοιμο, δεν θα αυξανόταν η θνητότητα στο 25% στους 400 διασωληνωμένους, δεν θα ήταν εκεί ένα κρίσιμο όριο, μπορεί να ήταν στους 500-600, θα άντεχε παραπάνω. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Πέτσας, ξέρω εγώ, αν ακούγαμε το ΣΥΡΙΖΑ, το έριξε το ΣΥΡΙΖΑ, λες και οι υπόλοιποι κουκιά παίρναμε. Αν είχαμε περισσότερες μεθ, θα πετούσαμε εκατομμύρια. Όπως έλεγε ο Γεραπετρίτης, περισσότερες μεθ, περισσότεροι θάνατοι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό είναι το ένα που λες, okay, εντάξει. Νομίζω το πιο σημαντικό που δεν έχει σχολιαστεί όσο θα έπρεπε, δηλαδή μένουμε περισσότερο πάλι στους διασωληνωμένους εκτός μεθ, έχω ένα προβληματισμό με αυτό το πράγμα. Είναι η κραυγαλαία ανισότητα μεταξύ της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας στην υγειονομική περίθαλψη. Εντάξει, Θάνο, τώρα και αυτή είναι και λίγο μπουρζόβλα έχει και αυτή τώρα. Δηλαδή δεν μπορείς να ασχολείσαι τώρα με τον καθένα. Δηλαδή λέμε ότι όλες οι ζωές είναι ίσες, αλλά τώρα στην ίδια ζυγαριά θα βάλεις τον Αθηναίο τώρα και τον άλλον που είναι από την επαρχία. Δηλαδή, όλος είναι από χωριό. Mm. Όπως και να το σκεφτείς δηλαδή. Δεν είναι. Προσποιούμαστε ότι έχουμε σοκαριστεί κτλ. Αλλά όπως και να το κάνεις τώρα, άλλο πράγμα η ζωή του Αθηναίου. Mm-hmm. Εμένα δεν μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή θα το ζητούσα κιόλας. Και πιστεύω ότι γενικά, αν μπορεί να υπάρξει μια μέρημνα και ιδίως για μεταξουργείο, mm-hmm. να υπάρχει μια. Μεταξουργείο συγκεκριμένα, τι να κάνουμε. Να υπάρχει μια καλύτερη κάλυψη υγειονομική, ούτως mm-hmm. ώστε αν μας τύχει κάτι, ξέρω, κόβει σαλάτα εδώ πέρα, κόβει το χέρι σου, να υπάρχει μια κάλυψη εδώ πέρα στο μεταξουργείο. Το θεωρώ δίκαιο mm-hmm. για την πατρίδα μας. Τι έγινε, Θανούλη, ρωτάει ο Αναστάσης. Είναι καλή τώρα η Αθήνα, Θανούλη. Δεν καταλαβαίνετε ότι βλέπω αυτό, διαβάζω τη μελέτη. 9 η ώρα το πρωί τώρα, βαρέα και ανθυγινά. Βλέπω το 35% πάνω Θεσσαλονίκη, μου ανάβουν τα λαμπάκια. Δεν γίνεται. Τις γράφεις 500 λέξεις μόνο γι' αυτό. Να θυμίσουμε ότι Θεσσαλονίκη πέρασε και το Νοέμβριο. Αλλά και πάλι δεν είναι ότι. Είναι πολύ κοντά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή φαίνεται αυτό, 35% είναι σε Θεσσαλονίκη, 40% σε όλες τις περιφέρειες εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή κάποιος θα πει και πάλι εδώ, πέφτουμε από τα σύννεφα, μα δεν βλέπετε ότι όλους τις σοβαρές περιπτώσεις τις μεταφέρουν στην Αθήνα και ότι η Θεσσαλονίκη δέχεται από την Βόρεια Ελλάδα όλη την πίεση κλπ. Ή ότι γίνονται οι αεροδιακομιδές που γίνονταν τα καλοκαίρια από τα νησιά κλπ. Ναι, okay, το βλέπαμε, αλλά άλλο να το βλέπεις και άλλο να το. Ή δεν ξέρατε για το σκορ 100% του Αγρινίου, στις μέρες του Αγρινίου, δεν ήτανε. Άλλο να καταγράφεται, είναι αυτή η κατάσταση. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό της μελέτης. Δηλαδή είναι αυτό που δεν ξέραμε. Διαφωνώ με το ότι όλη η συζήτηση πάει μικροπολιτικά στο 87% των ασθενών εκτός ΜΕΘ. Γιατί διαφωνώ, γιατί και οι ίδιοι ερευνητές, και εδώ σχολιάζουμε τη μελέτη, θα πάρουμε την άποψη των ερευνητών, λένε ότι πρέπει να το δούμε αυτό το ποσοστό με προσοχή, γιατί okay, γινόταν και μια διαλογίτσα ασθενών μεγάλης ηλικίας, βαρέως πάσχοντες, έμεναν εκτός. Σημαντικό, το ξέραμε ότι γίνεται διαλογή και ότι είναι μόνο το 5% αυτών που εξετάστηκαν. Δηλαδή όταν στρέφεις μόνο τα βέλη σου σε αυτό το ποσοστό, μπορεί ο άλλος να σου απαντήσει ναι, αλλά στο σημείο, ακριβώς από κάτω στο σημείο που μου τη λες, και αυτός μικροπολιτικά θα σου απαντήσει. Λέει ότι σε γενικές γραμμές όποιος χρειάστηκε μεθ τη βρήκε. Τις γενικές γραμμές είναι. Ναι, δεν μειώνουμε κανέναν θάνατο, αλλά είναι το 5%. Οπότε όλος δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να τα απαντήσει αυτό η κυβέρνηση ευπρεπώς. Μπορεί να το απαντήσει και χιδέα, είναι θέμα. Απλώς είναι, δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα είναι μεγαλύτερη από το να βαράμε με άρθρα που λένε το ίδιο πράγμα. Ότι να ορίστε τότε ο Μητσοτάκης και να η μελέτη που τα αποδεικνύει κλπ. Αυτό είναι προσωπική, ναι. Έτσι κάπως. Ναι. Πάντως υπάρχει στην μελέτη, εγώ το βλέπω από το άρθρο που έγραψες, δεν την διάβασα ολόκληρη, υπάρχουν αναφορές στην ανεπαρκή στήριξη του συστήματος, εθνικού συστήματος υγείας, οι οποίες στρέφονται και κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Λένε δηλαδή τα ευρήματα αυτά δείχνουν την ανάγκη για ενίσχυση του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της ετοιμότητας για την πανδημία. Και λέει ότι προσκρούει σε παράγοντες αυτό, όπως είναι η διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου προσωπικού. Έχουμε προσλήψεις βραχίδιες με συμβασιούχους, επίταξη ιδιωτικών μονάδων. Αυτά τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Και θέλω να πω κάτι για τον Τσιόδρα. Αυτό τώρα είναι μια παρέμβαση και μπορεί να φανταστεί κανείς ότι και να μην είχαμε αυτά τα tweet, κάπως αργά ή γρήγορα θα μαθευόταν. Αλλά εδώ πέρα, επειδή ο Τσιόδρας δεν είναι ένας απομονωμένος επιστήμονας, δεν είναι ένας άνθρωπος που καθόταν σε κάποια γωνίτσα στο εργαστήριό του και έκανε έρευνα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν επικεφαλής της ελληνικής προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η πανδημία στη χώρα μας, της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η πανδημία στη χώρα μας. Η ευθύνη του νομίζω ότι είναι πέρα από τα όρια της επιστημονικής ευθύνης να την ερευνητική του άποψη για τον κορονοϊό. Η ευθύνη του δηλαδή περικλεί την θέση που έχει πάρει δημόσια, και δημόσια σημαίνει πολύ ομά πράγματα, σημαίνει κανάλια. Ξέρω ότι αυτό λέγεται με περιφρόνηση, και συζητώντας και με άλλους ανθρώπους βλέπω ότι αυτό λέγεται με περιφρόνηση, δηλαδή ότι είναι από τη μια μεριά οι τηλεμαϊντανοί και από την άλλη οι επιστήμονες. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί οι άνθρωποι που κοροϊδεύουμε ως τηλεμαϊντανούς είναι η μοναδική πρόσβαση που παρέχεται στον πολύ κόσμο, και μαζί και σε μένα που δεν είμαι επιστήμονας, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και να ενημερωθούμε για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, τι πρέπει να κάνουμε. Συνεπώς έχουν τεράστια σημασία οι δημόσιες παρεμβάσεις, και επειδή αυτό που λέγεται εδώ πέρα, ότι δηλαδή δεν υπάρχει το στοιχείο του ευνηδιασμού πια. Δεν είμαστε στην αρχή που δεν ξέραμε τι κάνουμε. Το στοιχείο της έκτακτης κατάστασης και του ευνηδιασμού είχε παρέλθει. Γιατί ξέραμε επιστημονικά ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Αυτό ήταν μια μπούρδα του Πρωθυπουργού, αλλά είναι κάτι που το προβλέπαν διεθνείς οργανισμοί και επιστήμονες. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα πολύ ομά. Δεν αποφεύγεται αυτό το συμπέρασμα, ότι αυτά που έχουν γίνει και αυτά που έχουν παραλυφθεί είναι ευθύνες που βαρύνουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Και ανάμεσα σε αυτούς και τους επιστήμονες που είχαν θέση στην Επιτροπή και δημόσιο βήμα. Εγώ σε αυτό έχω πάρα πολύ ενοχληθεί από τη στάση αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή την μικρότητα με την οποία το αντιμετωπίζουν. Αυτά με τα οποία γελάμε, με τα λεωφορεία, ξέρω εγώ, και με τις αεροπορικές εταιρείες και όλα αυτά, όλα τα σημεία δηλαδή στα οποία, ή με την εκκλησία, με την απροθυμία των επιστημόνων, τα βάλουν με την εκκλησία, όλα αυτά που είναι λεπτομέρειες από μια άποψη, για μια άλλη άποψη είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν μπόρεσε να υπάρξει μια ορθή υγειονομικά αντιμετώπιση της πανδημίας. Η ευθύνη είναι πάντοτε πολιτική, πάντοτε η ευθύνη θα βαρύνει πρωτίστως τον Μητσοτάκη, αλλά ο καθένας έχει το μικρό του μερίδιο. Δηλαδή εγώ δεν θα κατηγορούσα πρώτα τους επιστήμονες. Θεωρώ ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Το πώς διαχειρίστηκε την πανδημία είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Το ποιους ανθρώπους έβαλε σε αυτές τις θέσεις για να λένε ή να μην λένε τη γνώμη τους είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Λέω ότι πριν από όλα η ευθύνη είναι πολιτική και το βάρος πέφτει στην κυβέρνηση. Ταυτοχρόνως μου φαίνεται πολύ περίεργο τώρα ότι ο άλλος έχει αυτή τη θέση, έχει αυτή την επιστημονική δραστηριότητα και ταυτοχρόνως κάνει μόκο στο δημόσιο λόγο. Φαίνεται εξωφρενικό αυτό το πράγμα δηλαδή. Πότε θα ξανασχοληθείς με τον Τσιόδρα? Πότε θα ξανανιώσεις την επιθυμία να ενδιαφερθείς για την περίπτωση Τσιόδρα? Εγώ ποτέ. Δηλαδή πρέπει να έρθει πανδημία πάλι. Πότε ήταν τα εμβόλια, ήταν η προηγούμενη φορά? Δεν είχαμε ασχοληθεί. Δεν ξέρω τώρα αν είχαμε ασχοληθεί. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι υπήρχε και εκεί μια παρουσία του Τσιόδρα δίπλα στον Αβραμόπουλο. Αλλά θέλω να πω ότι είναι οι άνθρωποι που αυτή είναι η μία φορά στη ζωή τους που θα χρειαστεί να τοποθετηθούν για ένα ζήτημα που ο κόσμος περιμένει να τους ακούσει. Μου είναι αδιανόητο ότι έχουν λουφάξει. Και ο Τσιόδρας προφανώς έχει λουφάξει. Δεν του φταίει κανένας, ούτε τον απομάκρυναν ούτε τίποτε. Θα μπορούσε, πώς έδωσε ο Βρούτσης, δεν έδωσε στο ντοκουμέντο συνέντευξη εκεί πέρα με τον Φουρτιώτη. Ναι. Ωραία. Ναι, θα μπορεί να δώσει σε εμάς ο Τσιόδρας, ρε παιδί. Η επόμενη λύση ήταν την Τιμίδια που λέγαμε. Ναι, και που λέγαμε στην ανασκόπηση ότι η επόμενη λύση ήταν το. Προκήρυξη. Ναι, ρε παιδί. Πρώην υπουργοί. Ακριβώς το ίδιο. Ελεύθεροι πρώην αγωνιστές, πρώην υπουργοί. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή θα μπορούν. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δεν σε αφήνουν να το πει στον Sky. Δεν σε αφήνουν να κάνει συνέντευξη στην Καθημερινή. Στο πρώτο θέμα. Θα είναι πάντα το The Press Project εδώ για να σε. Για να σε φιλοξενήσει. Δεν υπάρχει δικαιολογία για το ότι δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτό που μετράμε σε νεκρούς, αυτό που μετράμε σε θανάτους που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, και το πάνω κάτω τόσοι είναι, σε γενικές γραμμές βρήκαν. Τι θα πει, ρε φίλε, σε γενικές γραμμές βρήκαν? Εντάξει, το λες αυτό τώρα. Σου λέμε γιατί δεν έφταξε κι άλλες, και λες, εντάξει, λίγο πολύ. Σκέψε τώρα να είσαι κάποιος που έχει χάσει τον ανθρωπό του και να σου λέει, λίγο πολύ. Οι περισσότεροι βρήκαν. Οι άλλοι βρήκαν, εσύ δεν βρήκες. Νομίζω ότι σε μια τέτοια συνθήκη τόσο μεγάλης πίεσης δεν δικαιολογείται κανείς να λουφάζει. Δεν μπορώ να το χωνέψω δηλαδή. Καλά, σίγουρα και δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή δεν είναι εγώ τα λέω την άποψή μου στα επιστημονικά περιοδικά. Γιατί εξ αρχής διάλεξε ένα ρόλο, διάλεξες. Σε επέλεξαν για ένα ρόλο που δεν ήταν αμυγός επιστημονικός, ήταν πολύ πιο γενικός και ευρύς και τέτοια. Μπήκες. Απέκτησες πολιτικό χρώμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το θέμα για τον Τσιόδρα. Δεν λειτουργεί το επιχείρημα. Μα τα είπα στη μελέτη και να ορίστε τώρα μιλάει ο Τσιόδρας. Και μιλάει από το. Από το μετερίζι του, ας πούμε. Για τον Λίτρα δεν ισχύει αυτό, γιατί δεν έχει κάποια θέση. Δεν είναι το ίδιο. Δεν επιλέχθηκε να είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Δηλαδή, τι έκανες τόσο καιρό που το ήξερες αυτό? Θα φτάσουμε και στον Μητσοτάκη. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω αυτό που λέω για τις, αυτό που έλεγα για τις ΜΕΘ. Προφανώς είναι μεγάλο θέμα. Δεν έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν υπάρχουν στη μελέτη συγκεκριμένα κριτήρια. Ας πούμε και αυτοί μιλάμε μόνο για τους θανάτους εντελώς εκτός ΜΕΘ. Που άλλη μελέτη λέει για θνητότητα 99%. Λένε και οι άνθρωποι ότι επειδή γινόταν διαλογή ασθενών, Μιλάμε μόνο για ένα 5% που δεν βρήκε τίποτα. Δεν ξέρουμε πώς εννοείται αυτό το τίποτα. Και δεν ξέρουμε αν και άνθρωποι που πόσες μέρες έμειναν ψάχνοντας διασωλήνωση και μπήκαν μετά, πόσο μειώθηκε η θνητότητά τους. Αυτό δεν εξετάζεται. Όταν έχει εξεταστεί, τα αποτέλεσματα δεν είναι καλά, ειδικά μετά από μία μέρα κλπ. Γι' αυτό νομίζω ότι η κατανομή, η γεωγραφική κατανομή είναι το πιο σημαντικό. Και φυσικά ένα ακόμα σημαντικό γεγονός είναι ότι ο Μητσοτάκης αυτά τα ήξερε από το Μάιο. Δηλαδή υπάρχει μια ανάρτηση του κυρίου Λύτρα που λέει ότι με το που τελείωσε αυτή η ανάλυση τέλη Μαΐου, Μάρτιο είπα πριν, τέλος πάντων, τέλη Μαΐου, Μάρτιο είπα πριν, τέλος πάντων, τέλη Μαΐου, 24 horas central. Social de lo que ha sido una jornada llena de disturbios, con un caos realmente en lo que es el centro de la ciudad. Τέλη Μαΐου αμέσως υπάρχει μια αναφορά που λέει ότι στους άμεσα εμπλεκόμενους, τέλος πάντων στα ανώτατα στελέχη που αποφάσισαν για τη δημόσια υγεία, αυτό το πράγμα το είπαμε. Ποιο να εννοεί, προφανώς θα κοινοποιήθηκε και στο Μητσοτάκη. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις θίγουμε. Και το ερώτημα είναι το εξής, δεν είναι μόνο πάλι εδώ, γιατί πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν είναι μόνο ότι ο Μητσοτάκης πριν τρεις εβδομάδες είπε δεν έχω κάποια ένδειξη ότι υπάρχουν διασώληνες στους ΜΕΘ και είχε στα χέρια του τη μελέτη του Τσιόδρα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες μελέτες. Υπάρχει και αυτή που είχε δείξει ο Παπα-Νικολάου που είχε γίνει σε ήπιες συνθήκες χωρίς γενετολογία ασθενών και έλεγε στους 77 πέθανε 76, ρε παιδιά. Δεν είναι ότι κανένας δεν του είχε πει, ξέρεις τι, Κυριάκο, είναι κάπως σημαντικό να μπαίνει σε ΜΕΘ, γι' αυτό τις έχουμε γενικά. Γι' αυτό. Συγγνώμη τώρα, ναι. Όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να λες τώρα ότι τότε δημοσιεύθηκε η μελέτη και ενημερώσαμε και προφανώς αυτά είναι πράγματα για τα οποία υποτίθεται ότι υπάρχει μια ανοιχτή συνεχής επικοινωνία. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα. Είναι ο άνθρωπος που την έκανε, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο συζητάς. Είναι αυτός στον οποίο το έχεις αναθέσει αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι κάποιος, δεν λέμε στο Μητσοτάκη τώρα γιατί δεν έχει σπουδάσει λοιμοξιολογία. Δεν του λέμε γιατί δεν παρακολουθεί ο ίδιος αυτές τις έρευνες. Λέμε τώρα ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που το έκανε. Μια χαρά ήξερε. Τώρα, πραγματικά είναι υποκρισία αυτό. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Βεβαίως. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, το βασικό πάλι εδώ είναι ότι έχεις μια μελέτη που σου λέει. Κοίτα, μετά από ένα ορισμένο όριο, δεν είναι ανάγκη να καταρρεύσει το ΕΣΥ, δεν είναι ανάγκη να τους βάζουμε σε ράτζα, δεν είναι ανάγκη να διασωληνώνουμε σε απλές κλίνες. Άσχετα, έχουμε 400 ΜΕΘ. Όσοι και να είναι καταγραφή, τις έχουμε τις ρημάδες της ΜΕΘ. Και σου λέει, από εκεί αυξάνεται η θνητότητα. Πεθαίνουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Γι' αυτό μιλάμε τόση ώρα. Πεθαίνουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Είναι Μάιος. Έχεις το καλοκαιράκι σου, θα κάνεις και τα μπανάκια σου, Κυριάκο. Αλλά μια που με το εμβόλιο ξέρουμε ότι δεν θα λυθεί εντελώς το ζήτημα. Ξέρουμε πόσο θες να φτάσουμε εμβολιαστική εκστρατεία. 85, 90. Πάλι θα μείνουν είτε κάποια 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, είτε κάποιες χιλιάδες ανθρώπων που δεν θα εμβολιαστούν και θα έχει πρόβλημα το σύστημα υγείας. Εσύ θα μιλάς για πανδημία ανεμβολιαστών, αλλά ξέρεις και αυτές οι ζωές είναι. Ναι, και εσύ θα μιλάς. Ναι, και δεν θα φτάσει στο 90%. Ναι, ναι, ναι. Και θα υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο δράσης των εμβολίων και θα υπάρχουν μεταλλάξεις. Δεν είναι πράγματα. Άσε τα υπόλοιπα. Το κακό σενάριο, το worst case, το μέτριο σενάριο. Στο καλό. 80-85. Να σου δώσω ποσοστά Πορτογαλίας. 80. Πόσο έχει Πορτογαλία, 82. Και επίσης υπάρχει και αυτό με τα περιφερειακά νοσοκομεία. Μήπως να κάνουμε κάποιες προσληψούλες. Να στείλουμε κανέναν εξοπλισμό στα περιφερειακά νοσοκομεία αντί μια που εγκαινιάζεις ρε παιδί μου τις ΜΕΘ στο... γιατί έχουν εγκαινιάσει στο Παπα-Νικολάου, στον Ευαγγελισμό και είναι σιδωρές της Αγγελοπούλου με την Επιτροπή το 2021. Μήπως να κάνουμε και μια μονάδα ας πούμε στη Λάρισα, στη Δράμα που είχαμε θέμα, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα να στείλουμε γιατρούς. Όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στη διάθεσή του, ας πούμε, αυτή τη μελέτη και σου λέγε αρχές Ιουλίου. Είχε στη διάθεσή του λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη μελέτη. Και, και αυτό που έκανε ήταν να δίνει συνέντευξη στην Καθημερινή και να λέει ότι δεν χρειάζεται να έχουμε τώρα ένα νοσοκομείο σε κάθε πόλη και 2-3 νοσοκομεία σε απόσταση 20 με 30 χιλιόμετρα. Να έχουμε ένα νοσοκομείο που να είναι καλό, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τα υπόλοιπα να είναι κάτι μονάδες, ξέρω εγώ, για κάτι τύπου ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διάφορα άλλες μονάδες. Αυτό είχε πει. Τύπου η απάντηση του Μητσοτάκη στο όταν του είπαν ότι έχει πρόβλημα η περιφέρεια με την υγειονομική περίθαλψη ήταν να κλείσουμε νοσοκομεία. Ήτανε, δεν μπορείτε να έχετε όλοι ένα νοσοκομείο σπίτι σας. Ναι. Ότι άμα ρωτάγαμε τις πόλεις θα θέλανε. Θα θέλω ο καθένας στο σπίτι του να έχει ένα νοσοκομείο. Ναι. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Και μετά ήρθε και το δεν μπορείτε να έχετε ελικόπτερα της πυροσβεστικής σπίτι σας, ένα αέρια μέσα. Αυτό ήρθε ένα μήνα μετά. Αυτά. Οπότε πάλι, γιατί σχολιάζουν και οι καθηγητές ότι ναι, εντάξει, το διαχρονικό σύστημα υγείας και ναι, η αυξημένη ζήτηση που okay, έχεις ελλιπώς εκπαιδευμένο προσωπικό και λοιπά και το ένα και το άλλο και okay, κάπου εκεί δικαιολογούν λίγο τα μέτρα της κυβέρνησης, άποψή τους. Αλλά πότε σταματάει αυτή η ρημάδα η έκτακτη ανάγκη? Φάγαμε πρώτο καλοκαίρι να κερδίσουμε την πανδημία. Δεν έγινε τίποτα. Πιστεύαμε ότι έχουμε λήξει και τα έλεγε ο Κικίλια στις ιδιωτικές κλινικές ότι δεν θα σας χρειαστώ τον Οκτώβριο του 2020. Φάγαμε δεύτερο καλοκαίρι. Φτάσαμε στα 2 χρόνια και δεν έχεις κάνει την έκτακτη ανάγκη. Ενώ αν εκπαίδευες κόσμο, αν έβαζες νοσηλευτές, γιατρούς, μια χαρά θα μπορούσες αυτή τη στιγμή να τους έχεις. Και να έχεις τις οργανώσεις των υγειονομικών να σου λένε ότι υπάρχουν στις λίστες για πρόσληψη, υπάρχουν. Και να λέει η κυβέρνηση: δεν έχω άλλους, τους προσέλαβα όλους. Οι άλλοι φύγανε. Και να το έχεις αυτό, συν τις καταγγελίες για τις VIP ΜΕΘ, που ο Παπα-Νικολάου έγινε πιο συγκεκριμένος. Αυτά γενικά, αυτή είναι η κατάσταση και προφανώς το κλείσιμο και του Τσιόδρα και του κυρίου Λίτρα είναι ότι ότι πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις κανονικές, όχι αυτές του. Θα διαβάσει ο Μητσοτάκης επενδύσεις, θα πει ωραία, τι πουλάω στο δημόσιο σύστημα υγείας για αξιοπρεπή, για αυξημένη καθολική πρόσβαση και ισότιμη στην δημόσια υγεία, και αυτό πρέπει και να γίνει και για την μετα-COVID περίοδο, δηλαδή και για τις ήρεμες περιπτώσεις του ΕΣΥ, γιατί βρίσκεται μια διαφορά στη θνητότητα και μετά τους 200 διασωληνωμένους. Που δεν είναι και τόσο περίεργο. Λίγο να σκάσει γρήπη φέτος πολύ άσχημα, μπορεί να τους φτάσει, μπορεί να ανέβει εκεί πέρα. Και γιατί σχετίζεται αυτό? Γιατί, ας πούμε, όπως είχε δείξει η έρευνα του IMED, και αυτό που λέμε ως meth COVID, έχει και ένα-δύο νοσηλευτές λιγότερους. Έχει κανένα γιατρό λιγότερο, έτσι. Δηλαδή είναι 2 με 3 το είχαν βρει, ενώ λένε, οι προδιαγραφές λένε για 4 νοσηλευτές. Όταν γεμίζουν οι ασθενείς, τρέχουν οι νοσηλευτές και δεν φτάνουν, και προφανώς, ενώ κάνουν ό,τι μπορούν, δεν λαμβάνεται η απαραίτητη η κατάλληλη φροντίδα. Όπως και να το κάνουμε, αυτό φαίνεται. Να αργήσεις λίγο, επειδή δεν θα προλαβαίνεις, επειδή θα διασωληνώνεις κάποιον άλλο, τα περιγράφουν οι άνθρωποι στις αναρτήσεις τους, οι εντατικολόγοι και οι νοσηλευτές, το τι περνάνε κάθε μέρα. Είχε μια, η εντατικολόγος, η κυρία Κιδώνα του Ιπποκρατίου, είχε κάνει μια ανάρτηση πριν 3 εβδομάδες που έλεγε, που περιέγραφε τις 26 ώρες περορία, και όχι έρχεται αυτός, το διασωληνώνω, όχι πάω στον άλλον, όχι αυτόν νιώθω και μια χαρά, ας πούμε, που δεν τον έχω αναλάβει εγώ γιατί δεν αντέχω άλλο, και περιέγραφε μια δραματική κατάσταση. Και αυτή είναι η κατάσταση μόνιμα, και αυτό στοιχίζει ζωές. Δεν έχουμε πει 2 πράγματα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνη, έχω πάρει μονότερμα, αλλά αυτό ήταν το πρωινό μου γενικά. Δεν έχουμε πει ότι συνολικά από τους 3.800 περίπου θανάτους που εξετάστηκαν, οι 1.500 υποστηρίζεται ότι ανήκουν σε μία από τις 3 κατηγορίες που προαναφέραμε. Ότι θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Τώρα βέβαια, γιατί εγώ το γράψα με μετριοπαθώς, πρέπει να θεωρήσουμε ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα σώζονταν αυτές οι ζωές, ειδικά όλοι, ειδικά όταν, ξέρω εγώ, το ΕΣΥ ήταν εντελώς στα όρια του. Το δίνουμε και αυτό. Ωραία. Αλλά μιλάμε για πολλές εκατοντάδες ανθρώπων. Το λιγότερο μιλάμε για πολλές εκατοντάδες ανθρώπων. 133 άνθρωποι δεν βρήκανε ποτέ μια μεθ και πέθαναν. 900 λόγω της πληρότητας του ΕΣΥ και 650 περίπου επειδή έτυχε, όπως το σχολιάζει και ο ένας καθηγητής, έτυχε απλώς να πρέπει να νοσηλευτούν εκτός Αττικής. Αυτό είναι εντελώς λάθος και προφανώς ο αριθμός αυξάνεται τώρα. Δηλαδή τα ίδια δεδομένα ισχύουν και τώρα, έτσι. Δεν χρειάζεται να έχεις τα στοιχεία για να το καταλάβεις ότι είναι η ίδια κατάσταση. Πήραμε και τα εύσημα πάντως. Πήρες. Εντάξει, ως πρες. Ναι, τα πήραμε ως πρες, αλλά ανήκουν στον Θάνο, γιατί νομίζω ότι ήταν πράγματι μια πιο... ήταν ένα άρθρο που ανταποκρινόταν πιο πιστά στο περιεχόμενο της επιστημονικής δημοσίευσης, δηλαδή με άλλα λόγια την διάβασε, δεν βασίστηκε μόνο στα tweet, και αυτό έγραψε και ο ένας από τους συντάκτες της έρευνας, ο Λίτρας, ότι συνεχάρει το The Press Project για το άρθρο του Θάνου ακριβώς για αυτό το λόγο, το είπε ο άνθρωπος δηλαδή. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που διαβάζουν τις έρευνες, σπάνιο αυτό, αλλά είμαστε τέτοιοι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έκανα και μια ανάρτηση στο Facebook, γιατί ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε, να το πούμε και στο ραδιόφωνο, ότι μάθαμε από την αρχή της πανδημίας όλους αυτούς τους ορισμούς, ξέρεις. Με το ζόρι, πολλοί κόσμος δεν ήξερε τι είναι μεθ, ήξερε την εντατική, αυτό που είπαμε στην ανασκόπηση. Τον όρο μεθ, αν του λέγε, θα σου λέγε, οπα, τι είναι αυτό. Θα καταλάβαινε. Μετά μονάδα εντατική θεραπεία. Μάθαμε επιδημιολογικά δεδομένα, επιτήρηση, αρτέ, ποιο είναι ο τέντρο Αμπραχάμ και Μπριγεσού, μάθαμε. Να προφέρουμε το όνομά του. Ο φίλο τη ανασκόπηση κλπ. Και εντάξει, κάτι ήρημα το διαβάζουμε κι εμεί εδώ πέρα. Δηλαδή, προσπαθούμε, μπορούμε να κάνουμε το αστείο ότι μην μιλάτε για αυτά που λένε τα πτυχία σα. Γιατί εμεί μιλάμε μονίμω για πράγματα που δεν λέγονται στα πτυχία μα, εκτό όταν μιλάμε για ελευθερία του τύπου. Καλά, εσύ, Κωνσταντίνε, άστο. Τι, εγώ ποτέ... Ναι, σε διάφορους τομείς, ξέρω εγώ, δεν... μόνο όταν παίρνεις την εκδίκηση είσαι ως κοινωνιολόγος. Οπότε έρχεται... κυρίως σεισμολόγος. Οπότε ήταν για μένα πολύ μεγάλη χαρά ότι, ξέρεις, μεταφέραμε μία μελέτη, δεν τη μεταφέραμε με copy-paste, δεν τη μεταφέραμε με το... μια πολύ σημαντική μελέτη, μια πολύ σημαντική πληροφορία, όχι με copy-paste, όχι με το τι παίζουν όλοι οι άλλοι, όσοι το παίζουν, και διαβάζοντας το κείμενο που είχε και πολλά περισσότερα δεδομένα και μάλιστα πήραμε τα εύσημα από τον έναν εκ των δύο συντακτών για τον τρόπο που παρουσιάσαμε την επιστημονική του δουλειά στον κόσμο. Γιατί αυτό έπρεπε να όμως... κάνει ως δημοσιογραφία γενικά εξ αρχής, έτσι, να πάρει την επιστήμη και να τη μεταφέρει στον κόσμο. Εντάξει, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Μπορούμε να το κάνουμε, εσύ μπορείς να το κάνεις, δηλαδή είσαι πολύ έξυπνος. Αλλά γενικά, ναι, υπάρχουν επιστημονικοί συντάκτες γι' αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και το μυστικό του είναι πολύ απλό. Το διαβάζεις το ρημάδι, δεν αναπαράγεις αυτό που γράφουν όλοι οι άλλοι. Αλλά αυτό απαιτεί όντως να υπάρχει μια δυνατότητα κατανόησης. Δεν γίνεται πάντα αυτό το πράγμα. Κανονικά το κάνουν συντάκτες οι οποίοι έχουν και μια ειδίκευση. Τώρα εμείς μετά από τόσο καιρό πανδημία έχουμε αποκτήσει. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών και επιστρέφουμε. Μισό να βάλει μουσική ο Μύτικας. Έλα ρε Μύτικα για όνομα. The girls are as fast as a game, or as bright as a flame, and you're always to blame. The girls are as pink as a light, or as dark as the night, ah, but they're always right. The girls are as cold as a sphinx, always dreaming of minx, and they'll drive you to drink. The girls are as soft as a sigh, that whispers goodbye, then leaves you to cry. But the dogs, well, they're only dogs, just wagging their tails as they watch it end. Oh, the dogs, well, they're only dogs, and maybe that's why they're man's best friend. The girls can make you feel cold, can make you feel old, an antique to be sold. The girls that play with your heart, they'll tear you apart, you're never too smart. The girls that throw you from towers, they'll whip you with flowers, it depends on the hours. The girls will treat you like trash, or let you be brash, it depends on your cash. But the dogs don't depend on a thing, they just lick your face as they see it. And oh, the dogs don't depend on a thing, and maybe that's why they're man's best friend. The girls should know that they're vain, they'll poison your brain, they'll drive you insane. The girls will laugh at your jokes, how they love the coat, ah, but it's all a hoax. The girls are still making dates, still making you wait, and they say you're late. The girls are yours for a throw, at least you think so, ah, but you never know. The dogs, well, you know the dogs, they lift up a leg as they see an end. Oh, the dogs. Well, you know the dogs, and maybe that's why they're man's best friend. The girls, they're not what they seem. They all have a scheme, they call it a dream. The girls are as hot as they please, and you're down on your knees with the greatest of ease. The girls say you're on the right track, and then they take it all back, tie it up in a sack. The girls, they'll give it of course, but they give with such force that it gives you remorse. But the dogs, they give nothing at all, for all they can do is just watch it. And all the dogs, they give nothing at all, and maybe that's why they're man's best friend. And yet, it's because of the girls, when they've knocked us about, and our tears want to shout, that we kick the dogs Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Σχολίαζε ο Κωνσταντίνος που λέτε στο διάλειμμα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ότι... Να σου πω κάτι, Θάνο. Ότι έχουμε πολύ πανδημία σήμερα στα headlines. Μόνο, θα λέγα. Όχι, δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο. Ούτε λέξη για τη μελέτη τη πρώτη εθνικότητα, διασωληνωμένη ασθενή. Ο ΕΟΠΗ δεν είναι. Μετατροπή στο ΕΟΠΗ σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό δεν είναι πανδημία, αυτό είναι μόνο. Εδώ. Ναι, είναι ένα ρεπορτάζ τη Γεωργία Κρυεμπάρδη για το πόσο η ΕΟΠΗ μετατρέπεται σε ιδιωτική ασφαλιστική με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, που ουσιαστικά μεταφέρει τους ανασφάλιστους στο καθεστώς που ίσχυε πριν το 2016. Δηλαδή, μπορεί να μην λύθηκε εντελώς το πρόβλημα. Είχαμε και τους ανθρώπους από το GiveMed και ένα κοινωνικό φαρμακείο που μας εξηγούσαν πώς δεν λύθηκε το πρόβλημα με τους ανασφάλιστους, με τη συμμετοχή κλπ. Αλλά τα πράγματα γίναν καλύτερα. Αυτά είναι τα θετικά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τα θετικά τα αναγνωρίζουμε και τα μνημόνια μην υπέγραφαν και μια χαρά θα ήμασταν. Να μην μπορείς να πεις σε μια καλή κουβέντα. Πολύ καλή φίλη. Πολύ καλή φίλη. Μίλησαν στο TPP ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμων Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες και ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπήρεια. Που είναι κάπως ευάλωτες ομάδες αυτές που λένε, τώρα ξέρεις, θα πληρώνεις για τα φάρμακά σου. Να το διαβάσετε. Υπήρξε και ανοιχτή επιστολή όταν παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Έλεγχος Ποιοτικών Κριτηρίων, Έλεγχος Φαρμακευτικής Δαπάνης από τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Έστειλε επιστολή τότε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος. Μίλησαν οι πρόεδροι, μιλάνε για αιτιολόγητη πράξη κλπ. Τι να κάνουμε, παιδιά? Δεν φταίμε εμείς. Θα θέλαμε να μιλάμε για τα θετικά. Θα θέλαμε να μιλάμε για το τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα. Τι θα κάνεις τα Χριστούγεννα, Θανό? Θα πάω Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνεις? 7 μέρες. Μετράω ανάποδα. 7 μέρες για να πας. Ναι. Και δεν θα σου λείψουμε, δηλαδή. Θα μου λείψετε. Δεν το περίμενα να το πεις αυτό. Εγώ θα έλεγα όχι. Όχι, ξέρεις τι κάνω. Θα μου λείψετε. Όχι. Ξέρεις τι κάνω, τι παθαίνω στις διακοπές. Βάζεις φάρμα των ζώων και ακούς από. Όχι, εντάξει. Όχι. Υπερβολή, Όχι, όχι. Στις διακοπές κάνω το εξής. Περνάω έτσι μια βδομαδούλα από συμπίεση σε ένα δεκαήμερο και μετά, επειδή υπάρχουν αυτά τα βίτσια της εργασιομανίας, μετά είμαι σε φάση λίγο. Θέλω με κάτι να ασχοληθώ. Θέλω πίσω τις ευθύνες για τις οποίες μπορεί να γκρινιάζω καλοπροαίρετα όλο το υπόλοιπο. Mm-hmm. Οπότε mm-hmm. να ξέρεις. Σου υπόσχομαι. Πότε θα σε πιάσει, σου υπόσχομαι ότι κάπου 2 Γενάρη, 3 Γενάρη, όταν θα έχω ξεμεθύσει, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Θα το θέμα είναι να έχω ξεμεθύσει κι εγώ. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί ξέρεις τώρα, πρωτοχρονιά μπορώ να κοιμηθώ και 12,5 ώρα και μια παρά. Δεν με νοιάζει, την κολώνω εγώ τώρα. Είμαι τρελός. Δεν υπάρχει όριο δηλαδή στο τι μπορεί να κάνω εγώ μια άγρια πρωτοχρονιά. Θα σου πάρω μια ωραία κουκούλα για τα Χριστούγεννα. Τι χρώμα προτιμάς, το βαθύ πασόκ? Σε ποιον, σε εσένα ή σε μένα? Σε μένα. Όχι, ρε παιδιά, κουκούλα, σας παρακαλώ. Τι κουκούλα? Γιατί πουλάνε σκέτες κουκούλες. Τι κουκούλα, full face. Κουκούλα λογικά εννοούν ότι λόγω του εξομολογητικού ύφους ότι καρφώνω. Συνήθως αυτά είναι για κάπως κοντύτερους από μένα. Για κάποιον κοντύτερο από μένα. Πολύ κοντύτερο. Οι κουκούλες. Ναι. Άρχισα να το πιάσα. Okay. Όποιος μπορεί. Στις μπηχτές είμαστε πρώτοι. Μπορώ να πω κάτι για τον Τράγκα που δεν είπαμε χθες, Θάνο. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Τράγκας. Γίνεται μια κουβέντα σε αυτές τις περιπτώσεις η οποία αφορά πρώτον το ζήτημα της πολιτικής στράτευσης του άλλου. Έγραψε και η Λένα Ακρίτα σήμερα, τώρα που το θυμήθηκα γι' αυτό. Και λέει, εντάξει ρε παιδιά, τώρα με το μην τυχόν και πούμε κακή κουβέντα για τον νεκρό, ό,τι λέγαμε όταν ήταν ζωντανός αυτό θα λέμε και όταν είναι νεκρός. Και πράγματι εγώ το καταλαβαίνω αυτό, μου φαίνεται λίγο βλακεία τώρα. Και άλλο πράγμα όταν είσαι μπροστά στους συγγενείς και τους φίλους, δεν θα πας στην κηδεία να τα φωνάξεις αυτά. Αλλά τώρα όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, είναι μεν δημόσια, αλλά εντάξει, με αυτόν τον τύπο της δημοσιότητας που έχει ένας μικρός λογαριασμός στα social media, δεν είναι ότι πας στο δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, να πεις την κακή σου άποψη για κάποιον. Οπότε αυτό το κομμάτι που σχετίζεται με το γιατί να μιλάμε άσχημα για κάποιον τώρα που πέθανε, εγώ συνήθως βγάζω το σκασμό, δεν λέω τίποτα δηλαδή, δεν κάθομαι να υπερασπιστώ κανέναν ή να πω ρε παιδιά πως μιλάτε έτσι. Απλώς δεν λέω τίποτα. Και δεν εχθρεύομαι κιόλας αυτούς που κράζουν και μετά θάνατον. Αλλά αυτό που, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει είναι αυτό που έχει να κάνει με τα εμβόλια. Και καταλαβαίνω την εχθρότητα και τον θυμό για το ότι ένας άνθρωπος έχει εκφραστεί δημόσια εναντίον των εμβολίων με πάρα πολύ ισχυρή φωνή. Γιατί ο Τράγκας είναι ένας άνθρωπος που, εντάξει, τώρα οι πιο νέοι θα τον έχουν γνωρίσει μόνο στην παρακμή του. Εμείς τον έχουμε γνωρίσει παρικμασμένο αλλά πάρα πολύ επιτυχημένο. Δηλαδή ήταν ένα μείγμα παρακμής και επιτυχίας. Κατάφερε να τα κάνει και τα δύο μαζί. Ήταν η πιο δημοφιλής εκπομπή στο ραδιόφωνο, ναι, ήταν σε μια φάση ο Τράγκας. Και όχι παλιά, πολύ παλιά. Δηλαδή πρέπει να έχει και 3-4 χρονάκια. Τώρα με τότε με τα Ραφάλ. Ραφάλ είναι τώρα. Ραφάλ της ενημέρωσης. Ακουγόντουσαν ήχοι από υπερχητικά αεροπλάνα και φώναζε. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ. Δεν ξέρω δηλαδή πόσοι έχουν εικόνα αυτού του πράγματος και ξέρουν πώς έκανε ραδιόφωνο ο Τράγκας. Γιατί ήταν κάτι μεταξύ επιθεώρησης και ενός πολύ περίεργου θεάτρου τώρα, αυτό που έκανε. Το θέμα με τους ανεμβολίαστους, κατανοώ τον θυμό, γιατί ο άνθρωπος αυτός προπαγάνδιζε τα αντιεμβολιαστικά επιχειρήματα, αλλά το να κατηγορείται κάποιος μετά το θάνατό του γι' αυτό και όλη αυτή η δισεογραφία του τύπου πέθανε από κορονοϊό, διάσημος αρνητής του κορονοϊού, πέθανε από κορονοϊό αντιεμβολιαστής, αυτό μου φαίνεται λίγο μακάβριο. Δεν μου αρέσει και δεν μπορώ να φανταστώ κιόλας και τι επιτυχία μπορεί να έχει μια τέτοιου τύπου εκστρατεία που πατάει πάνω στο ότι ο άλλος αρνήθηκε τον κορονοϊό και τελικά το βρήκε από εκεί. Του ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε και είναι μια ηρωνία της τύχης αυτή η αντιστροφή, ότι αυτό που λέγει ότι δεν υπάρχει τον βρήκε και τον πήρε στον άλλο κόσμο. Μου φαίνεται λίγο χερέκακη αυτή η στάση. Δεν μου φαίνεται πολύ επικοδομητική στην κουβέντα που κάνουμε. Τώρα να μου πεις, μπορεί να έχω και υπερβολικές ανησυχίες για το τι είναι επικοδομητικό. Ξέρω ότι άλλος κόσμος είναι πολύ αγριεμένος και δεν ψάχνει πώς θα γίνει πιο επικοδομητικά αυτή η κουβέντα. Ψάχνει να τους φάει τον λαιμό. Δεν είναι. Πού είναι? Είναι έλλειψη τάκτη να είσαι πέραν του δέοντος επιθετικός για κάποιον που μόλις έχει πεθάνει. Ναι. Ισχύει αυτό το σχολιάζωμάτος και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Μπορείς απλά να τα κρατήσεις και για μια άλλη στιγμή. Δεν είναι ανάγκη εκείνη τη στιγμή να το κάνεις. Μπορείς γενικά, μπορείς και να μην κάνεις την αγιογραφία μετά το θάνατο κάποιου και να μην βρίσκεις εκείνη την ώρα. Τι προσφέρει εκείνη την ώρα το να εκφράσεις όχι απλώς τη διαφωνία σου, πραγματικά τι προσφέρει? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Επίσης, δεν καταλαβαίνω προσωπικά, και εδώ σίγουρα κάποιοι θα δυσαρεστούν, το καλά να πάθει γιατί ήταν ανεμβολίαστος. Όπως δεν το λέμε για τον οποιονδήποτε απλό πολίτη που απλώς είναι ένας αριθμός τους 130, ξέρω εγώ, που ακούσαμε χθες, έτσι δεν θα το πούμε και για τον Τράγκα. Και το ίδιο λέγαμε και για τον Μητροπολίτη τις προάλλες με τη ΜΕΘ, ότι μια χαρά έγινε και βρήκε αυτός ΜΕΘ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βρήκαν οι άλλοι. Υπάρχει κανένας λόγος να χαίρεσαι με το θάνατο κάποιου. Θα μου πεις, υπάρχουν πολύ εξαιρετικές περιστάσεις. Εντάξει, ναι, υπάρχουν. Το δέχομαι αυτό. Εξαιρετικές περιστάσεις. Τι τύπου που γιορτάζουν οι Βρετανοί το θάνατο της Θάτσερ, ξέρω εγώ. Δεν είναι τέτοιο. Ναι. Ή του. Οι βασανιστές, χουντικοί, Ναζί. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα πω κιόλας ότι λυπάμαι ή απλώς μου περνάει αδιάφορο. Όχι, ρε παιδί μου, δεν θα πεις ότι λυπάσαι. Και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι μια περίεργη ταύτιση κάποιων ανθρώπων που νιώθουν την ανάγκη να διαφυλάξουν τη μνήμη αυτών των προσωπικότητων, λες και ήταν φίλοι. Που είναι ένα φαινόμενο αντίστοιχο με το να προσέχεις τον πατέλο και τέτοια. Είναι δηλαδή μια συναισθηματική, μια ψευδή συναισθηματική εγκύτητα που νιώθουν μερικοί άνθρωποι. Αυτό που, αυτά που κοροϊδεύει ο Κουτσολέλος, δεν πήρατε τηλέφωνο τον Μικ Τζάγκερ να του πείτε, να του ευχηθείτε. Για τον Μικ Τζάγκερ. Mm. Δεν έχει σημασία. Που είναι το, αυτή η ψευδής αίσθηση εγκύτητας που προκαλείται στα social media, που ξαφνικά μιλάμε λες και είμαστε ξαδέρφια. Και αυτό συμβαίνει και από την, και από την ανάποδη, ότι σου λέει ο άλλος, ρε εσύ πως το λες αυτό, και λέει εντάξει το, το πας στη μάνα του ας πούμε, γράφω μια βλακεία στον, στο λογαριασμό μου. Και είναι αυτή η περίεργη ενδιάμεση κατάσταση που είναι τα social media, ότι είναι από τη μια μεριά ιδιωτική λογαριασμή, από την άλλη αυτό μπορεί να δημιουργεί μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ η εικόνα μιας μαζικής κατακραυγής. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι τα δημόσια πρόσωπα κάπως πρέπει να ζήσουν με αυτό και μετά αποδεικνύει ότι πρέπει και να πεθάνουν με αυτό. Ναι. Υπάρχει, είναι, δεν είναι ηρωνία, είναι ωφέλιμο να γνωρίζει ο κόσμος ότι κάποιος 70χρονος με υποκείμενο νόσημα κινδυνεύει από κορονοϊό και πέθανε γιατί χάρηκα και συμφωνώ με πολύ. Μα το συμφωνούμε πάρα πολύ σήμερα. Άλλες φορές... Τι, άλλες φορές δεν συμφωνείτε? Άλλες φορές διαφωνούμε και είναι πολύ ωραίο αυτό. Τι είπαμε, που εδώ το πέρα... ωραίο ρε Θάνο, άσε με τώρα με το ωραίο, τώρα ωραίο. Έλα ρε Κωνσταντίνε, εδώ μας ακούει υπεράσπιση των κατηγορημένων του Ζακ, τώρα σε πείραξε που διαφωνείς με, το, με τον άνθρωπο που γράφει στο chat. Ωραίες είναι τώρα να μας πεις και τι ωραία που μας ακούνε και αυτά, τα λέγα εγώ αυτά χθες. Ναι, ισχύει υπάρχει, γράφει και το ηχητικό. Το άνοιγμα στον κόσμο. Δηλαδή δεν θα κάνω όλοι άνοιγμα για προοδευτική διακυβέρνηση και άνοιγμα στο κέντρο και άνοιγμα τέτοιο, θα κάνουμε και εμείς άνοιγμα. Αυτό είναι το άνοιγμά μας. Το άνοιγμά μας περιλαμβάνει σχεδόν τους πάντες. Παναγία βοήθεια. Μας διαβάζουν για να μας βρίζουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Βρυσίδι. Το Βρυσίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η Μνησικακία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διασκεδαστικότατη, θέλω να δηλώσω. Γενικά τέτοια συναισθήματα. Παρακολουθείς τώρα εσύ. Ναι, παρακολουθώ με πολύ προσοχή. Τέτοια συναισθήματα. Τα πετάω έτσι. Τέτοια συναισθήματα απλά μας δίνουν δύναμη για ακόμα καλύτερα και προφανώς σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε σε όλο αυτό που κάνουμε. Όχι, μωρέ, δεν παθαίνουμε τίποτα. Λοιπόν. Ο καθένας με τα νεύρα του, με τις πικρίες του κλπ. Στο ζουμί του. Να είστε καλά. Στο ζουμί του. Λοιπόν, φιλάκια. Γεια σας. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. $1 billion. The question is, who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let